Lecisz na ryj, lecisz na ryj, ładuj tam skoła, ładuj tam sko. Lecisz na ryj, lecisz na ryj, ta flair ma parę, szyb, piszma wjeżdża. Lecisz na ryj, lecisz na ryj, ładuj tam skoła, ładuj tam sko. Lecisz na ryj, lecisz na ryj, ta flair ma parę, szyb, piszma wjeżdża. Jestem ham w istocie, ale mam charyzmę. Mej płaszcz, patrz, potem bieliznę. Co nie pali, aha, zostawię ci gwizdek. Najebałem się, najebałem, mogę trafić na izbę. Jestem hamem, pijemy z gwinta jak nie ma szklanek. Bądź czeski piłkarz, już się nie nosi firanek. Ładuj browar, chuj z szampanem. Jesteś gotowa? Jesteś gotowa? Zdaj mój piżamę. Mam w głowie ogień, mam w sobie temperament. Jadę chamsko, człowiek, kurwa, każdy kawałek. Jestem hamem, hamem, morda, jebać cenzury, po której nic nie można zrozumieć. Jestem Johnson do rzeczy, kojarz ze skumę. Jaraj się tym, albo pal gumę. Muszę się leczyć, pomaga mi trunek. Masz blety, ty zaraz odfruniesz. Kurwa, wulgarny wstęp, to przy mnie ledwie poprawny sęp. Kolejka jest, oj będzie draka. Mur ma między nami grubość Stasiaka. Masz pan krawat, chwileczkę, zaraz chwileczkę. Słomy z pańskich butów wyciągam jak zapleczkę. Bo pokaż się pan w sklepie z tą złotą kartą. Bez przepraszam, nie rozumiejąc co to twardą. Więc to oczywiste, że panu pocisnę. Włączam ham mode mister, sram na twój biznes. Z hamem po chamsku, cóż to za wielki Nissan. On stoi na parkingu, ale panu zwisa. Armani się znalazł znawca. Opłaciłbyś nowo bogacka, suko polskiego krawca. Picasso, tak to się odmieniał, bie barani. Kupiłeś, lecz powiesiłeś do góry nogami. Nie mam czasu dla pana, właściwie chuj z panem. Gdy stąd wyjdę, ludzie w kolejce powiedzą amen. Mam hama w języku, kiedy wchodzę na scenę. A teraz proszę, panie przodem, będę gentleman. Lecisz na ryj, lecisz na ryj, ładuj tam skoła, ładuj tam sko. Lecisz na ryj, lecisz na ryj, ta flair ma parę, szyb, kiszma wjeżdża. Lecisz na ryj, lecisz na ryj, ładuj tam skoła, ładuj tam sko. Lecisz na ryj, lecisz na ryj, ta flair ma parę, szyb, kiszma wjeżdża. Graczu, graczu, jak się nazywasz? Wypiłeś za dużo, patrz co wyrywasz. Która to już szklanka chmielu liczysz? Wypij więcej, zniknie jej celulitis. Oldschoolowy skurwiel, stary wiarus. Mam unikalne brzmienie jak skrzypce Stradivarius. Wpadam opróżnić tuzin szklanek i na parkiecie znaleźć parę własnych sióstr betanek. Wszystkie słyszały, że łysy to kozak. Zetnie się na zero, łysy to kozak. Więc ruszaj w klub i w górę bosak. Albo zostań w domu i wpierdalaj prozak. Stasiak wczoraj dzwonił, że jest magistrem. A ja mam wciąż pompę, gdy patrzę w indeks. Podobno jakiś hajs czeka w Zaiksie. Mam gdzieś drobne, robię kolejny mixtape. Wolę chodzić do studia niż na nie po prostu. Palić piątkę do południa niż mieć ją na kolokwium. Nie obchodzi mnie po ile masz Whitney. Znasz moje imię, choć nie jestem pimpem. Ładuję piwko, znów piwko, znów browkę. Jak ona jest blisko, nie tylko brzuch mi rośnie. Wiem wszystko, wszystko, tu mam gośkę. Jakoś tak wyszło, mam helikopter. Nie jestem bejem, nie czuję umiaru. Dużo alko, duże stężenie oparów. Moje jointy kopią w mordę. Chcesz to inhaluj, głęboki oddech, oddech. Kończysz w szpitalu, jestem najgorszy, najgorszy. Jakbyś czaił pomału, co wiesz o szybkim szmalu? Co wiesz o tych gościach? Chcesz bifu, czy chcesz mieć obciach? Bez kitu, bardzo chcemy się pośmiać. Jadę chamsko, chłopczyku, nie jadę po matkach. Chcesz bifu, to pikuś, bo już jest po jabłkach. Twój drag to porażka, ha, nie jest jointem. Osiedle, masz ciebie pompę, weź wyjedz z miasta. Lecisz na ryj, lecisz na ryj, ładuj tam skoła, ładuj tam sko. Lecisz na ryj, lecisz na ryj, ta flair ma parę, szyb, kiszma wjeżdża. Lecisz na ryj, lecisz na ryj, ładuj tam skoła, ładuj tam sko. Lecisz na ryj, lecisz na ryj, ta flair ma parę, szyb, kiszma wjeżdża.